скидала нас недоля, по всіх широтах і світах ламала, гнула нас неволя, немов пилину на вітрах. Не всі вернулися додому, лишились там на чужині, в сльозах втопили горе й тому, літа змарновані сумні. Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітнього культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Орися Гевка, Осип Рожка з технічною допомогою Филипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Безсмертя ми своє знайдем, вже досить сліз і досить крові, для України поживем. Зберімось разом, як на свято, і об'єднаймо почуття, бо нас немало, нас багато, тож розпочнім нове життя. Будуймо храм, духовний храм, щоб жили діти і онуки. Будуймо храм, щоб разом нам дійти до злагоди і злуки. Будуймо храм, високий храм, під мирним небом України. Будуймо храм, щоб жити нам в одній згуртованій. Шановні радіослухачі, у сьогоднішній радіопередачі представляємо вам такі найважливіші новини. Україна вибрала нового президента Петра Порошенка. Президент Сполучених Штатів Америки чекає з нетерпінням співпраці з новим президентом України. Проросійські сепаратисти проголосили нову державу, що називається Новоросія, на території України. Ніхто її не визнає. Вісті з України і про Україну. Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. За результатами підрахунку голосів, перемогу на дострокових виборах президента України 25 травня здобув у першому турі Петро Порошенко з результатом у 54,7% голосів. Також Турчинов сказав, що за попереднім підрахунком Київ має новообраного мера і закликав депутатів привітати з новою посадою Віталія Кличка. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама привітав українців з виборами, що відбулися 25 травня. «Я вітаю народ України з тим, що його голос був почутий на президентських виборах», – зазначив президент Сполучених Штатів Америки. Цитуємо далі. Незважаючи на провокації і насильство, мільйони українців прийшли на виборчі дільниці в усій країні і навіть у деяких місцях Східної України, де за підтримки Росії сепаратистські угрупування прагнули позбавити громадянських прав цілі регіони. Ми високо оцінюємо рішучість усіх тих, хто брав участь у виборах, а також зусилля уряду України щодо проведення цих виборів за наявних загроз, зазначив президент Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки з нетерпінням очікують спільної роботи з наступним президентом, а також демократично обраним парламентом, щоб підтримати зусилля України щодо ухвалення важливих політичних і економічних реформ. Ми також продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, засуджуємо та відкидаємо окупацію Росії і спроби анексії Криму, а також, як і раніше, ми є прихильниками співпраці з Україною та іншими партнерами, щоб знайти мирне вирішення конфлікту, йдеться у заяві президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. Зустріч Петра Порошенка, який переміг на президентських виборах в Україні, та президента Сполучених Штатів Барака Обами відбудеться наступного тижня в Європі. Про це Порошенко і Обама домовилися під час телефонної розмови, яка відбулася 27 травня. Барак Обама привітав Петра Порошенка з перемогою на президентських виборах та висловив свою підтримку в об'єднанні України. Під час розмови Обама наголосив, що наразі Україна має запровадити низку реформ, які забезпечать країні розвиток, сталу економіку, привабливий інвестиційний клімат та прозору владу. Під час розмови Петро Порошенко та Барак Обама домовилися продовжити переговори наступного тижня, коли президент Сполучених Штатів прибуде до Європи. Учора польський президент Броніслав Комаровський привітав Петра Порошенка з перемогою і запросив його 3-4 червня відвідати Польщу, коли вона святкуватиме 25-ту річницю перших у комуністичному блоці частково вільних парламентських виборів. Петро Порошенко заявив, що перший його візит на посаді президента, ймовірно, буде до Польщі 4 червня. У цей час до цієї країни має прибути і президент Сполучених Штатів Барак Обама. Петро Порошенко, президент України, вважає, що антитерористична операція на сході країни має займати набагато менше часу. Про це він сказав на брифінгу в понеділок. Я не маю інформації, що вона, антитерористична операція, зараз буде зупинена. Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в термінах, вона має бути більш ефективною, зазначив політик. Антитерористична операція не може і не триватиме 2-3 місяці. Вона повинна і триватиме години, зазначив президент України. За його словами, однак, українські солдати мають бути добре оснащеними, їх службу слід добре оплачувати і надати їм страховку. Ми тоді побачимо вже дуже швидко підвищення ефективності антитерористичної операції, зазначив Порошенко. Для захисту незалежності Україна повинна зміцнювати свою армію, а на цьому етапі потребує прямої військової допомоги від Сполучених Штатів. Про це президент Петро Порошенко сказав в інтерв'ю The Washington Post. За його словами, мова йде про програму, подібну до ленд-лізу часів Другої світової війни. Наразі нам потрібен новий договір про безпеку, такий же, як ленд-ліз. Ми повинні співпрацювати у військово-технічній та консультативній допомозі. Ми готові боротися за незалежність, і ми повинні зміцнювати Збройні Сили, зазначив він. На думку Порошенка, велика агресія проти України можлива. Він підкреслив, що в такому випадку не допоможуть ніякі санкції, які до того ж не дають сильного ефекту. На думку Порошенка, пряма американська військова допомога на зразок програми «Ленд-ліз» мала б куди більший вплив. При цьому він згадав слова тодішнього американського президента Френкліна Рузвельта про те, що коли будинок вашого сусіда горить, ви повинні позичити йому свій садовий шланг. The Washington Post відзначає, що одним з перших завдань нового президента України стане відновлення деморалізованої і погано оснащеної української армії, намагаючись при цьому ліквідувати загрозу, яку несуть озброєні бойовики і російські агенти, що утримують ключову інфраструктуру в Донецькій і Луганській областях. Як відомо, програма «Ленд-ліз» передбачала, що Сполучені Штати на безоплатній основі могли надавати своїм союзникам зброю, техніку, припаси, а після закінчення військових дій забирати їх назад або продавати для цивільних потреб союзників. Серед знищених під час бою за аеропорт Донецька 26 травня терористичних бойовиків вже впізнали 33 вихідців з Росії. Про це заявив один із лідерів терористів Олександр Бородай. Всі загиблі опізнані. У четвер ми з моргу відправляємо 33 тіла родичам. У нас є зв'язок з усіма родинами, сказав він. Як відомо, 26 травня сили антитерористичної операції провели операцію зі звільнення від терористів аеропорту Донецьку. В цій операції загинуло багато терористів. Національна гвардія України заявляє, що знищила групу бойовиків, які збили український гелікоптер під Слов'янськом. У відповідь на дії терористів силами АТО було здійснено артилерійський та авіаційний обстріл території, з якої вівся вогонь. В результаті група злочинців, причетних до обстрілу, була знищена, повідомляє прес-служба Нацгвардії. Внаслідок атаки загинуло 12 військових. Раніше повідомлялося, що 14 загиблих. Як повідомили внутрішні військові сили України у прес-службі відомства, шестеро загиблих – бійці Нацгвардії, ще шестеро – спецпризначенці. Крім того, один військовий перебуває в тяжкому стані. Серед загиблих – генерал Сергій Кульчицький. Гелікоптер Збройних сил України збили біля міста Слов'янськ Донецької області. Він транспортував військових до бази для ротації. Було два вибухи – один у повітрі, інший у момент падіння, повідомляє кореспондент ВВС. У Слов'янську продовжуються запеклі бої між сепаратистами і урядовими військами. Ввечері 28 травня озброєні сепаратисти захопили частину будівель і зброї конвойного батальйону Луганського полку Національної гвардії. Про це повідомила прес-служба відомства. Раніше повідомлялося про напад на цей батальйон, який військовослужбовці відбили. Однак у Національній гвардії уточнюють, що відбили лише першу спробу штурму, а далі нападники змогли проникнути на територію батальйону, прикрившись рідними військовослужбовців та журналістами. Під час нападу було тяжко поранено одного гвардійця та вбито кількох сепаратистів, заявляють у підрозділі. У середу ввечері до батальйону, будівлі якого розташовані окремо від військової частини 3035, прибули озброєні люди. Офіцери і військовослужбовці, контрактники відстрілювалися та змогли протистояти першій спробі захоплення частини, повідомляють у Нацгвардії. Нападники відступили, але згодом, заявляє Національна гвардія, на звуки пострілів прийшли рідні батьки військовослужбовців і журналісти. Цим скористалися сепаратисти, кажуть у підрозділі. Цивільних використали як живий щит. Проникли на територію військової частини, атакували адміністративне приміщення і порушили газопровід казарми. При цьому перший поверх будівлі злочинці заповнили батьками військовослужбовців і погрожували підірвати приміщення, заявляють у Нацгвардії. Військовослужбовці відступили. Певна частина будівель залишилася в руках нападників. Захоплено частину зброї правоохоронців, додали у відомстві. Проєкт постанови про необхідність введення надзвичайного стану у Донецькій та Луганській областях вніс до Верховної Ради депутат Микола Рудьковський. Відповідний документ зареєстрований у парламенті 28 травня. Дипломати кількох країн на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку засудили дії проросійських бойовиків на сході України. Усі члени Ради безпеки Організації ООН відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з політичних питань Джефрі Фелтман висловив занепокоєння зростанням насильства на сході України. Посли Сполучених Штатів Америки, Франції та Великобританії засудили дії бойовиків, які захопили представників Організації безпеки та співробітництва в Європі і зірвали голосування в частинах Донецької та Луганської областей. Російський посол Організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Владимира Путіна припинити антитерористичну операцію. У відповідь український представник Юрій Сергеєв запитав: «Досі ми не отримали відповіді, що сотні чеченців роблять в Україні. Вони не приховують, що захищають свої інтереси. Які інтереси? Вони захищають слов'янське православ'я? Що сотні озброєних козаків Росії роблять в Україні?» Посол України в Організації Об'єднаних Націй запропонував російській стороні попросити своїх громадян повернутися додому. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй вже протягом 3 місяців регулярно обговорює події в Україні. Будь-які спроби ухвалити обов'язково до виконання рішення блокує Росія, яка є постійним членом Ради безпеки і має право вето на рішення цього органу. Державна прикордонна служба з 4 березня відмовила у в'їзді в Україну 21 тисячі осіб, які викликали підозру. Відмовлено у в'їзді в Україну майже 21 тисячі громадян, що могли брати участь у дестабілізації обстановки на сході країни, сказав керівник відомства Микола Литвин на прес-конференції у середу. З 4 березня 200 чоловік не пустили в Україну, які мали ознаки військової підготовки, які мали при собі ту чи іншу амуніцію, ту чи іншу зброю, яку ми затримали, ту чи іншу підготовку, уточнив він. За словами Литвина, останній такий випадок, коли у Харківській області прикордонники затримали снайпера, який був підготовлений, він був переданий Службі безпеки і дав свідчення. Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом має відбутись одразу ж після інавгурації нового президента України. Про це повідомляє прес-служба Петра Порошенка. Підписання та введення в дію угоди, яка по суті є частиною плану з модернізації України, та її імплементація надали б можливість введення антикорупційних заходів та пакету реформ вже у найближчі терміни, йдеться у заяві. Народ України, який підтримав проєвропейську програму кандидата на посаду президента України Петра Порошенка, а сьогодні президенту України, не може очікувати. Тому дії влади сьогодні мають бути максимально активними, сказано у прес-релізі. Сили антитерористичної операції у середу збили під Донецьким російський безпілотний розвідувальний апарат. Про це повідомив прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський. Апарат був збитий над одним із блокпостів українських силовиків за допомогою високотехнологічної зброї вітчизняного виробництва. До Міністерства закордонних справ України у вівторок викликали радника-посланника посольства Росії Воробйова. Як повідомила прес-служба відомства, дипломату вручили ноту у зв'язку з черговим проривом на українську територію з боку Росії групи озброєних терористів в ніч на 27 травня 2014 року. Українська сторона висловила рішучий протест з огляду на бездіяльність російських державних органів, зокрема прикордонної служби, Федеративної служби безпеки, та наголосила, що такі дії є грубим порушенням норм низки міжнародних документів. Ватажки проросійських сепаратистських збройних угруповань «Донецька Народна Республіка» і «Луганська Народна Республіка» заявили, що об'єднуються і проголошують державу з назвою «Новоросія». Про це вони підписали документ. Про це повідомляє «Ура-Інформ-Донбас». Сам процес підписання проходив у закритому режимі. Вхід в кімнату охороняли кілька автоматників. Зафіксувати скріплення документа підписами допустили лише журналістів телеканалу «Росія-24». Також під час заходу було оголошено, що в самопроголошеній Донецькій Народній Республіці стався розкол. Керівництво Донецької Народної Республіки розкололося на дві групи, що підтримують різні погляди на розвиток республік. Сьогодні у Донецьку відбувся так званий парламентський з'їзд народних представників з низки міст і областей України. Як повідомляють новості Донбаса, учасники ухвалили маніфест Народного фронту. Народний фронт створений для захисту мирного населення від терору і нацистських банд, твердять проросійські сепаратисти. Олігарх Рінат Ахметов оприлюднив нове звернення до своїх земляків, які взяли участь в акції «Голос Донбасу». Він подякував активним співгромадянам і закликав їх продовжити висловлення своєї позиції. «Боротися, боротися і ще раз боротися за своє щастя, за своє сьогодення і майбутнє. Я переконаний, що Донецька Народна Республіка обманює людей. Це пройде світи, які взяли в заручників весь Донбас і тероризують його», – наголосив Ахметов. «Вони ведуть до краху, до злиднів, до голоду і холоду», – сказав бізнесмен на адресу лідерів самопроголошеної Донецької Народної Республіки. «Нам, Донбасу, з Донецькою Народною Республікою не по дорозі», – так завершив свій виступ Рінат Ахметов. Це вже друге публічне звернення Ахметова. У першому зверненні, оприлюдненому пізно ввечері 19 травня, він закликав працівників своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму. У відповідь на заяву Ахметова, голова так званої президії Верховної Ради самопроголошеної Донецької Народної Республіки Денис Пушілін оголосив про початок націоналізації в регіоні. Літає із руж білий цвіт, і за вітром літа відлітають. Ти для мене єдиний мій світ, я тебе чисто й щиро кохаю. І ми разом не перший вже рік, поміж нами обману немає. Ти у мене єдина, повір. Ти у мене єдиний, я знаю. Бережімо любов, бережімо любов. Наших душ ніжне скло не розбиймо. Я до тебе йшла, я до тебе прийшов. І розлуки отруту не пиймо.

На пресовій конференції в понеділок 26 травня президент України заявив, як це подає New York Times, що антитерористична операція має відбутися в коротшому часі. Вона має бути більш ефективною. Підрозділи і розділи української армії мають бути краще вивіновані. Вони повинні посідати модерну зброю, найкращі набої. Видно, що президент добре ознайомлений з подіями довкруги большевицьких республік, проголошених в Україні в січні-лютому 18-го року. Тоді-то постало кілька республік. Про ці події хочемо сьогодні коротко нагадати, бо шкідливість чужих багнетів на українській території і творення нових політичних республік – це ракова пухлина, яку треба випалити чи вирізати. Коли злоба, зловоля або імперіалістичні пляни одної країни відносно земель іншої перешкоджають функціонуванню державного та міжнародного права, виринають ситуації, на які можна відповідати тільки силою. Мова тут про ворожі острови на території України у 18-му році, які були побудовані ворожою силою та підтримані большевицькими штиками ще тоді, коли Українська Центральна Рада бралася за проголошення та створення Української Народної Республіки, виведення її на міжнародний рівень в переговорах в Брест-Литовському. Тоді-то у грудні та січні 17-18 року, аж до 9 лютого 18 року позиція Росії представлена під проводом Лева Троцького, який очолював мирову делегацію Росії в переговорах в Брест-Литовському, мінялася від визнання права України заключувати договір без Росії як незалежної держави, аж до відмови її права в цьому. Бо Троцький закидав Україні, мовляв, Україна не визначила меж своєї території, хоч 12 січня Троцький заявляв, що не може бути жодного сумніву, що процес самозначення України в її географічних межах і в державних формах, які відповідають волі українського народу, знайде своє закінчення. Однак кілька днів пізніше заступник Троцького Йоффе повідомив, що Центральна Рада представляє тільки буржуазні класи, а новий утвір робітничо-селянське правительство Української Республіки постановило післати двох своїх послів як представників Центрально-виконавчого комітету всеукраїнських совєтів, робітничих, солдатських та селянських депутатів, але в межах російської делегації, як доповнюючи її складову частину. Отже, антидержавне твориво харківського уряду стало дійсністю та раком на державному тілі українського народу. До Берестя прибули представники совєтського харківського уряду у особі Медведєва та Шахрая. І тут Москва показала ще раз своє єхидне обличчя і вимагала відмовити українській делегації Центральної Ради представництво. Сама ж приналежність території не оспорювалася. І такими, як їх визначила Центральна Рада, такими вони увійшли у майбутню Українську Совєтську Республіку. Для оприділення українських земель було вжито етнічний принцип, про що читаємо в повідомленні Генерального секретаріату Центральної Ради. Компетенції Генерального секретаріату поширюються на усі губернії, де більшість населення складається з українців. Тому губернії Херсонська, Харківська, Катеринославська і Таврійська без Криму включаються в територію України. А в третьому універсалі, проголошеному 20 листопада, отже 4 дні пізніше, 17-го року Центральна Рада повідомила, до території Української Республіки належать землі, заселені в більшості українцями – Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина, Таврія без Криму. Остаточне визначення українських границь Української Народної Республіки щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніщини і суміжних губерній і областей, де більшість населення українська, має бути встановлене по згоді з організованої волі народів. Коли ж мова про Таврійську губернію, то вона знаходиться на Криму, однак не охоплює всього Криму. Все-таки доходить аж до столиці цієї губернії Сімферополя. Отже, державно-політична приналежність більшості мешканців губерній стала головною ознакою їх приналежності до української держави. Ця українська більшість існувала в Тавриді ще перед приходом Леніна до влади в часи більшовицької жовтнево-листопадової революції. І це повинен знати президент Росії Владимир Путін, коли заявляє, що як ці східні землі опинилися в складі української території, тільки Бог знає. Ці землі сьогодні у 2014 році мають інший демографічний склад, зрештою спричинений політикою Москви до 1954 року, як і сприянням українських комуністичних урядів до 1921 року. Потурання російськомовної культури і тенденція московської більшості до більшого політичного активізму було великою помилкою президентів модерної України. Це знає передусім українська історія. Покликання на Бога – це прикриття невігластва історії тих земель, яку Владимир Путін повинен би відповідно засвоїти перед тим, ніж робити прилюдні заяви. На шляху творення української держави великою перешкодою була негативна дія російського війська у проголошеній чи непроголошеній війнах з Україною, а рівно ж небезпечними антидержавними діями були большевики. Більшовицькі повстання в Києві, особливо повстання збольшовичених робітників у Арсеналі, яке приборкав Симон Петлюра із своїми славними гайдамаками чорними та червоними, та новотвори, ворожі острови большевиків та росіян, підтримані штиками збольшовичених вояків Румунського фронту, бандитських елементів та Червоної гвардії, присланих з Петрограда, а пізніше військових частин та матросів на наказ Леніна, Сталіна та Троцького. Микола Любинський, представник України у Бересті-Литовському, представив ситуацію з ворожим військом на Україні такими словами. На території України та на частині прилягаючих до неї фронтів посилено вже при царському правительстві солдатів неукраїнського походження. Протягом революції не пощастило увільнити Україну від цих настяганих чужих їй елементів. В тім часі, як українські солдати з усіх місцевостей і з усіх фронтів посилали своїх делегатів на військові з'їзди до Києва та зорганізувалися біля Української військової ради, неукраїнські солдати утворили в кількох містах України свої солдатські ради, совіти, які не мають жодного впливу на життя околиці. Бажаючи під цим чи іншим приводом вмішатися у внутрішнє життя України, петроградські большевики почали жадати від українського правительства, щоб ціла українська урядова влада на Україні перейшла саме до цих солдатських рад, не оглядаючись на виставлене большевиками на мировій конференції бажання, щоб чуже військо було виведене з окупованих територій. Другою причиною до вмішування у внутрішнє життя нашої республіки було жадання петроградських робітників перевести нові вибори до Центральної Ради. Таке жадання – це, очевидно, порушення права на самоозначення. Це втручання Росії в справи України набрало останніми часами дуже гострих форм, включно до підтримки анархістичних зворохобників, які наміряють дестабілізувати східні регіони України, що відповідає московським планам тримати Україну у розрухах. 27 січня 18-го року появляється на політичному овиді проголошена на 4-му з'їзді Рад робітничих депутатів Донецько-Криворізького басейну «Республіка», яку зорганізували на території України антидержавні сили, які тяготіли до Москви, і було вороже наставлені до національного питання, а ставили як базу існування для новоспеченої Донецько-Криворізької республіки з осідком у Харкові економічну базу. Її існування, як це подає енциклопедія українознавства Кубйовича, мало не допустити уряд Центральної Ради до промислових районів Криворіжжя і Донбасу. Політично це формування вважало себе незалежним від Совєтської України на чолі з П'ятаковим і Затонським. Хоч нова республіка проголосила себе частиною нової большевицької Росії, на це не погодився навіть сам Ленін, і Центральний комітет ухвалив 15 лютого 18-го року постанову, яка розглядала Донецько-Криворізький басейн частиною України. В березні 18-го року Микола Скрипник, тодішній голова уряду УССР, видав постанову про ліквідацію Донецько-Криворізької республіки і про приєднання її території до України. В листопаді 18-го року провідні большевики Донецька увійшли до нового уряду Совєтської України, який був сформований в Росії і носив назву Тимчасового робітничого селянського уряду України, і після того вже питання про окрему Донецько-Криворізьку республіку не ставилося аж до часу проголошення Української незалежної держави 24 серпня 1991 року. Питання незалежності Криму та Донецької республіки поновно повернулося на політичний горизонт за президента Кучми та президента Ющенка, та постійно мимо засобу цих дій наголошувалося в різних формах аж до збройного вибуху про російських екстремістичних елементів, які нібито діють незалежно, але прибули з Росії, як вишколені бойовики-терористи, яких після зударів з українським військом десятками вивозять ховати в Росію. Однак створена большевиками Донецька Криворізька республіка не була одинокою раковою пухлиною на тілі молодої української держави. Большевики створили ще Таврійську Радянську Республіку на території Криму, Одеську Радянську Республіку, а окрім того большевики створили і Донську Радянську Республіку, до якої війшла частина українських земель. Таврійська Радянська Республіка була проголошена на території Таврійської губернії 22 березня 18-го року, і яку очолив большевик Слуцький. Одеська Радянська Республіка постала як антидержавне формування большевиків, які тут захопили владу, і в січні 18-го року на території Херсонської губернії та Басарабської. Владу тут здійснював Радянський Народний Комісаріат, очолений Румчародом, а новий витвір визнавав тільки закони большевицької Росії. Коли румуни окупували Одесу, ця республіка припинила своє існування. У всіх тих республіках, новоутворах, пробольшевицького російського характеру влада трималася на багнетах. Вони перестали існувати з наступом німецько-австрійських військ, які на запрошення Центральної Ради прибули у великій силі в Україну 800 тисяч вояків, та до півтора місяця часу не можна взагалі тут заперечувати героїзму військових частин української Народної Республіки під проводом Петлюри, Болбочина, Натієва чи навіть Коновальця, і примусили відступити большевицьких зайд. А оскільки ця влада большевицька трималася тільки на большевицьких штиках, рівно ж і вони, оті большевики і та влада були змушені тікати на північ. У сьогоднішній ситуації вітаємо ініціативу президента України Порошенка прискорити темпи ліквідації ворохобників-сепаратистів на східних землях України, щоб в Україні зацвів мир і порядок, і Україна змогла стати на висоту свого завдання у державному будівництві та зробити свій вклад у життя європейського та світового суспільства. З новим початком, Україно! Коментар підготував і читав Осип Рожка. Срібний розтягає чарівну пряжу мрій.

Powell Foundation Alice Debra і Дана Ільницькі. По $250 Микола і Марія Бойчук, доктор Севолод і Ліда Когутяк, митрополит Стефан Сорока і Марта Тарнавська. $200 Роман і Маріанна Грам'як. По $100 Кімберлі і Микола Денкович Джуніор. Джері і Софія Підгірські. Доктор Василь і Рома Саляк. Павло і Евдокія Шандрук. Юрій Сухей, Іван і Анна Яворські. По $50 доктор Михайло Білик, Іван і Мирослава Гил, Ярослав і Стефанія Колодій, Анна Кравчук і Антон Тишко, Ігор і Дар'я Кушнір, Патриція і Богдан Мир, Богдан і Ірина Наконечні і Христина Прокопович. По $25 Методій Борецький, Ольга Цегельська, Стефанія Ермелович, Євгенія Гардецька, Анатолій Яна Кунь, Оксана Матла, Катерина Попик, Павло і Мері Джо Терпелюк, Хауард і Ірена Філь Ватсон, Стефан і Джейн Жигастовський. $20 доктор Іванна Сергієва, $10 Анна Матковська. Всім жертводавцям складає дирекція центру щиру подяку. В другу річницю смерти світлої пам'яті Мирослава Солтеса дружина Числава Солтес дарує $100 на освітньо-культурний центр у Філадельфії. Вічна йому пам'ять. Рада директорів Української Федерації Америки повідомляє та запрошує вас на річні загальні збори Федерації, які відбудуться в неділю 1 червня 2014 року о 2 годині пополудні в галереї імені Олександра Черника в Українському освітньо-культурнім центрі при 700 Cedar Road, Jenkintown. На зборах будуть звітувати про осягнення і сучасні та нові проєкти у сфері здоров'я, освіти, гуманітарної допомоги та суспільної служби. Звітодавці також подадуть інформацію про медичну допомогу Майдану. Учасники зборів будуть мати нагоду ставити запити про додаткові інформації. Після перегляду звітів та дискусії відбудуться вибори членів дирекції. Пригадуємо, що право голосу мають лише ті члени, котрі вирівняли собі членські вкладки за 2013-2014 роки.

виростала грона калини, що весни під вікном розсвітали, білим світом мене забавляли. Тут волошки волосся вплітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це лісі, поля, гори, полонини, рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це лісі, поля, гори, полонини, рідна ти моя. Ще тут джерела водиця, в нас найкращі у світі дівчата, люди щирі, душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічають гостинно. Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють співати. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це лісі, поля, гори, полонини, рідна ти моя Україна. Україна.